साठ में कितने होते, 360 ना, 360 दिन का जो है हमारा एक वर्ष होता है, हाँ। उनका एक दिन होता है, एक और देवता का एक दिन, माने हमारा 360 देवता का एक दिन हो गया। तो इसके आधार पर जो है हमने जो कैलकुलेशन किया था, तो हमने आपको बताया था कि 12,000 जो है महायुग हुआ, माने देवता का 12,000 महायुग देवता का हुआ, और हमारा हुआ 43,20,000 सौर वर्ष, इतना हाँ। हमने बता दिया था नहीं जी, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। और हमने ये भी बताया था कि कलयुग की जो है आदिर अंत की जो संध्या है दिव्य वर्ष में वह 100 है, द्वापर की 200 है, त्रेता की 300 है, और सतयुग का आदिर अंत का 400 है, भी बता दिया था। और सौर वर्ष में है कलयुग का जो है आदिर अंत जो संध्या है वो 3600 हो गया, और द्वापर की 36,000 हो गया, सॉरी 36,000 हो गया, 72,000 द्वापर का जो है 72,000 हो गया, और त्रेता का जो है 1,08,000 हो गया, और सतयुग का जो हो गया सौर वर्ष में संध्यांत जो हुआ संध्या आदि रंग वह 1,44,000, ये हमने बता दिया था। अब आगे चलते हैं, मतलब युगानाम सतति सही का मनमंत्र में हम उच्चते, यहाँ चल रहा था ना 18वां श्लोक चल रहा था ना जी, हाँ। तो बाकी युगानाम सतति सही का बोलिए एक साथ, युगानाम सप्तति सही का, युगानाम सप्तति सही का मनवंतरमिहोच्यते, मनवंतरमिहोच्यते कृताब्द संख्यातस्यान्ते, कृताब्द संख्यातस्यान्ते संधि प्रोक्तो जलप्लवः, संधि प्रोक्तो जलप्लवः। तो यहाँ पर क्या कहा जी, युगानाम सप्तति सही का माने एक सहित 70 कितना हो गया, सप्तति माने 70 70 71 71 और सही का माने एक या सह एक सहित 70 माने 71 युगों का 71 एक युग जो हुआ कितने का हुआ जी, 43,20,000 43,20,000 का हुआ एक महायुग। हेलो, हाँ आचार्य जी, तो एक महायुग हुआ 43,20,000 का, तो ऐसे 71 टाइम्स जो आएगा 43,20,000 71 टाइम्स, तो उसका नाम है एक मनमंत्र। हाँ। नाम क्या है जी, एक मनमंत्र। तो आप जब 71 का 43,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 उसका हो जाएगा 30,000 30,67,20,000 हाँ, 30,67,20,000 का एक मनमंत्र होता है। समझ में आया जी, 30,67,20,000 का एक एक मनमंत्र मीन्स 30,67,20,000 हुआ सौर वर्ष, समझ गए। और कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लव, और कृताब्द जो संख्या है, कृताब्द संख्या कितना है जी, 28 किताब समझते हैं जी, जो सतयुग को कहते हैं किताब, तो सतयुग की संख्या कितनी है, 17,28,000 17,28,000 28,000 का जो है 100 वर्ष का जो है ये संधि, इतना संधि होता है ना जी। और वो अंत में, आदि में नहीं, अंत में। अंत में माने मन्वंतर के बाद जो अंत में संधि होता है, 17,28,000 बीच में होता है एक मन्वंतर से दूसरे मन्वंतर को जोड़ने में। संधि माने जोड़ना हुआ ना जी। अब ये एक मन्वंतर चलता है तो अब वो समाप्त होगा तो 17,28,000 दूसरे मन्वंतर जो आएगा उसके बीच में संधि ये जोड़ेगा, है ना जी। तो तस्यान्ते माने तस्य, माने तस्य मन्वंतरस्य अंते, माने 30,67,20,000 के अंत में 17,28,000 सौर वर्ष की संध्या होती है ना जी। तो उसमें कुछ ये होता होगा, जल प्लव इत्यादि होता होगा ना जी, जो कुछ भी है। सेवेंटीन आगे का भी दिया, तस्य अंते संधि, प्रोक्तो जल प्लव, उसका नाम जल प्लव है। क्या है जी? जल प्लव, जल प्लव समझते हैं ना, जल में डूबना। जल में डूबना मने जल प्लुंगतो, मने प्लव कहते हैं, प्लुंगत गति अर्थ में जल का गति करना, अर्थात सब कुछ जल के नीचे चला जाएगा। कहीं कहीं ही ऐसा होगा, नहीं तो फिर सृष्टि कहां होगी? सृष्टि तो चलेगी ना जी। तो ये जो है जल प्लव तो हुआ, कि जल प्लव का मतलब ये भी नहीं हमें समझना है, ये भी नहीं हमें समझना चाहिए कि जो है कि पूरा यही जल मग्न हो गया तो फिर सृष्टि कहां से होगी। या ऐसा भी हो सकता है, वो ये तो इस पर और अनुसंधान का विषय है। जल प्लव का तो अर्थ यही हुआ कि जल मग्न हो जाना, कहते हैं कि जल मग्न हो गया, फिर जो उस जल में से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, विष्णु जी लिए, वो नाभि इत्यादि इत्यादि करते हैं ना जी। तो वो जल प्लव का वर्णन है, सृष्टि के आदि का वर्णन नहीं है। तो कृतार्थ माने चौथा जो युग अर्थात सतयुग जो है, उस सतयुग की संख्या जो है उसके अंत में उतनी संख्या से अंत में संधि होती है जिसका नाम जल प्लव, समझे। अब आगे चलिए 19वां। तो पहले इसको ये कर ले। अच्छा आगे चलिए, हाँ 19वां नंबर बोले, ससंधयस्ते मनवः, ससंधयस्ते मनवः, चतुर्दश कल्पे जेयाश्चतुर्दश, कृत प्रमाणः कल्पादौ, कृत प्रमाणः कल्पादौ, संधि पञ्चदश स्मृता, संधि पञ्चदश स्मृता। तो यहाँ पर क्या करें, ससंधयस्ते मनवः, संधि सहित वे मनु, तो संधि 30 उसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 30,67,20,000 में 17,28,000 जोड़ दीजिए, 30,67,20,000 में 17,28,000 जोड़ दीजिए। जोड़ दिए हाँ जी, हाँ 30,84,48,000, 30,67,00,000 नहीं उसको जोड़ दिया ना, तो 80 होगा 30,84,48,000। हाँ तो ये ध्यान रखेगा, 30,84,48,000 ये हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं संधयस्ते मनव, संधि सहित वे मनु, तो मनु तो 30,67,20,000 का है और संधि सहित हो जाएगा तो वे मनु कल्प में चतुर्दश ये है 14। माने एक जो एक कल्प होगा ना, जो एक कल्प माने सृष्टि, कल्प माने कल्प माने क्या हुआ जी, सृष्टि, कल्प माने सृष्टि। तो एक जो सृष्टि का जो परिमाण है, माप है, जो संख्या है कितनी है, बोल रहे हैं कि संधि सहित वे मनु कल्प में 14 जानने योग्य है। माने कहने का अभिप्राय है कि एक कल्प में 14 मनमंत्र हुआ संधि के साथ। संधि के साथ एक कल्प में 14 मनमंत्र हुआ। तो इसके मतलब इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, अब हाँ पर ये हुआ। आगे फिर क्या करे, कृत प्रमाण कल्पादौ, और कृत का जितना प्रमाण है माने 17,28,000 कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृता। जैसे मनमंत्र ठीक है, 17,28,000 था ना जी संधि, ऐसे ही कल्प के आदि सृष्टि जब बनी उसके आदि में, शुरू में सृष्टि के आदि में माने 17,28,000 तक भी फिर जल प्लव रहता है। जब सृष्टि बनती है तो उससे पहले जो है जल प्लव होता है। अच्छा, नहीं समझे। हाँ, ये टोटल 15 जल प्लव हो गए ना। तो टोटल जो है संधि सहित हो गया माने वो जो 14 हो गया और कृत प्रमाण का वो संधि हो गया, तो 15 संधि हो गया ना जी। संधि कितने हो गए जी? 15 संधि हो गया। तो कहने एक कल्प माने क्या हुआ, एक कल्प माने हुआ कि 14 मनमंत्र और संधि और प्लस 15 संधि। को क्या बोलते हैं कि 14 मन संधि सहित तो 14 मनमंत्र हो गया कल्प में, और एक और जो संधि कल्प के आदि में जो संधि हो गया तो 15 हो गया। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि संधि सहित मनु जो है कल्प में 14 हो गया और कृत प्रमाण जो है कल्प के आदि में एक संधि हुआ तो 15 हो गया। तो 15 संधि हो गया ना जी। एक कल्प बराबर कितना हो गया? 15 संधि। एक कल्प बराबर हो गया 14 मनमंत्र और 15 संधि। 15 सतयुग के समान जो संध्या है, है ना जी। तो 14 मनमंत्र जो है, एक मनमंत्र में 71 महायुग, तो 14 तो क्या हो गया, एक मनमंत्र में 71 महायुग। 71 महायुग, तो एक मनमंत्र में 71 महायुग, तो 14 मनमंत्र में 14×71 क्या हो जाएगा जी? 14×71 प्लस 15 सतयुग की जो संख्या। नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 जो है, 14 जो मनमंत्र हुआ, 14 जो मनमंत्र हुआ, उस 14 मनमंत्र कल्प सहित 14 मनमंत्र का कितना हो गया था जी? कल्प सहित 14 मनमंत्र का कितना टोटल हो गया था? एक मिनट बताते। वो तो कल्प सहित 14 मनमंत्र का, हमने एक मनमंत्र का निकाला था ना जी, एक मनमंत्र और 71 तो 43,30,000 30,84,48,000 तो हमने किया था एक मनमंत्र में, इतना 100 वर्ष हुआ है ना जी। अब प्रत्येक मनमंत्र में 17,28,000 100 वर्ष की संध्या हुई, तो हमने बताया कि इसमें जो है वो अंत में, तो उसको उसमें जोड़ देंगे ना। हाँ, तो 30,48,000 और फिर जो है कल्प के आदि में भी 15 ठीक है, तो ये एक मनमंत्र का हुआ था और उसमें जोड़ दिया था। हाँ, एक मनमंत्र और एक संधि का कितना हो जाएगा 14। अब तो 14 कितना हुआ, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। चौदह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 431,82,72,000 कितना हुआ, 431,82,72,000 72,000 हो गया और उसमें 17 लाख अठाई हजार और जो रहेंगे ना संधि कल्प के आदि में जो होते हैं हाँ। तो उसको जोड़िए तो 17,28,000 ना 17,28,000 जोड़िए 4,3,72,+7,172,8 हाँ तो हो जाएगा 4,32,00,000 वर्ष होता है हाँ हाँ तो गिन के देख लीजिए हाँ 4,00,000 मने 4,32,00,000 पर जो है 2,24,26,27,00,000 4,32,00,000 पर 1,23,45,00,000 जो है जी हाँ तो ये हो गया 432 करोड़ हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं 4,32,00,000 हर की हाँ ऐसा कर हाँ 4,32,00,000 कई दान देकर देखी है कि नहीं था चार अरब 32 करोड़ मतलब 432 के आगे 7,00,000 है हाँ सात शून्य 4,32,00,000 हाँ 4,32,00,000 वर्ष की एक कल्प हुआ एक सृष्टि हुई समझ आया तो ये हुआ इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि गीता में जैसे आना कि 1,000 महायुग का एक कल्प होता है आपने पढ़ा नहीं मैंने सुना है लेकिन ये लेकिन पढ़ा नहीं है मैंने उसको भी बता दूं उसको कैसे यही है कल्प इसलिए यही है मैंने एक कल्प जो है 4,32,00,000 का हुआ तो ये तो 100 वर्ष में है 100 वर्ष में और जो को यदि 1,000 महायुग कहेंगे कि मैंने एक एक एक कल्प में 1,000 महायुग तो कैसे आता है तो इसको इस रूप में समझिए हाँ। एक कल्प में कितने मनमंत्र 94 होता है एक कल्प में 14 मनमंत्र और कितनी संध्याएं 15 है ना जी एक कल्प में 14 मनमंत्र 15 संध्याएं तो बताइए एक मनमंत्र 71 महायुग का हुआ एक मनमंत्र क्या बोले सॉरी एक मनमंत्र 71 महायुग हाँ 71 महायुग का ना एक मनमंत्र 71 महायुग का जब हुआ और इधर 14 जो है तो 14 तो एक मनमंत्र माने माने 71 महायुग मतलब कि 14 मनमंत्र माने 994 महायुग होते हैं और प्लस 15 प्लस 15 संधि 15 संधि तो क्या हुआ तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 संधि और 994 महायुग मैंने 15 जो है 15 सतयुग के समान संधि है कि नहीं हाँ तो 99 अरे तो वो 1,000 से ऐसे कैसे होगा लेकिन जो 15 संधि है वो महायुग का कितना एक महायुग जो 15 संधि है वो एक कृत युग के समान है ना और कृत युग 100 वर्ष में हाँ तो लेकिन एक कृत युग आधा ये संधि का संधि महायुग के यूनिट में कितना होगा एक संधि तो 1,728,000 है राइट और महायुग है महायुग टोटल जोड़ने पर कितना हुआ था? 994 में आपने जो 15 जोड़ा था कितना हुआ था? नहीं, 994 में 15 जोड़े तो वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। 1000 से कितना ज्यादा, वो बोलिए ना पहले। 1009। अच्छा 1009। लेकिन आप वो दोनों 15 संधि जो है वो आप महायुग को कैसे जोड़ सकते हो? कि संधि तो महायुग से छोटा है ना, महायुग से छोटा है तो वो उसको ऐसे ही कैसे जोड़ सकते हैं ना? 100 वर्ष तो वो गलत होगा ना, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ उसको डिवाइड में जाएगा 40 से 8। हाँ एट एक्चुअली इट इज 4/10 टाइम वन। महायुग इज चतुर्युग राइट, महायुग इज चतुर्युग राइट, and Krita Yuga which is equal to the length of the Sandhi is 4/10. 4:3:2:1 is the ratio. Oh, okay. So and times that, so then 2/5 of 15 is 3/6. Ha, ah, that is perfect. Yes, then. Yeah. 1000 hota hai. Main kyunki it is going fewer. Nahi. It always happens when you see. I'm getting a spring. I'm going to skip dinner. Okay. Yeah, khichdi if you want. See, I didn't skip this month. Did I skip this week? No. I also didn't skip. Okay, I'll also skip today. I'll skip today. I will be chanting also today. तो 15 संधि है, हर संधि में बदलना होगा ना। हाँ तो हर संधि इक्वल टू 1 कृतयुग। हाँ और एक महायुग में कृत प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलियुग है और वो है 4:3:2:1 का माने फूल हो गया ना। हाँ तो 4/10 तो महायुग का कृतयुग हो गया 4/10। कैसे हुआ बताइए तो, कैसे हुआ? तो वो था ना पहले अपना वो हमने लिखा था चतुर्युग चार चतुर्युग कहाँ है वो श्लोक यहाँ पे है ना। हाँ गया देखो ये अगर कलियुग 4,32,000 हुआ, द्वापर युग 8,64,000 हुआ, त्रेता 12,96,000 हुआ और सत्य 17,28,000 हुआ। तो अगर आप सत्य और पूरे चतुर्य तो 17,28,000 डिवाइड बाय 43,20,000 तो वो हो जाएगा 4/10। तो 10 में 4, 10 में से 4 माने एक कहने का अपराय कि 17,28,000 जो है महायुग तो हो गया 43,20,000। हाँ तो 43,20,000 महायुग हो गया और उसमें कृतयुग हो गया 17,28,000। तो 17,28,000 डिवाइड बाय 43,20,000 हो गया 4/10। तो अगर आप 15 संधि है जो 15 कृतयुग है उसको आप महायुग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 4/10 से मल्टीप्लाई करें तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया 6। तो वहां पे हो गया 14 × 71 हो गया 994 प्लस 6 तो वो टोटल हो गया 1000। माने सत्ययुग जो है महायुग का 4/10 भाग। हाँ हाँ कहना चाह रहे ना। हाँ 4/10 भाग ये क्या हुआ 17,28,000 डिवाइडेड 41,20,000। हाँ तो 17,28,000 डिवाइडेड 17,28,000 डिवाइडेड 43,20,000, 4/10 में हो। हाँ चार, तो 17 बन 17 तो 28 है, इधर में 43,20,000, तो इसका जो ये करेंगे तो 4/10 होगा। हाँ हाँ 4/10 हुआ, तो 4/10 टाइम्स 15, क्योंकि 15 संधि है। हाँ तो 15 संधि, 15 चौका 60 हो गया, 10 सके 60 हो गया, 6 महायुग हो गया। अच्छा, और प्लस फिर 71 टाइम्स 14, तो 71 टाइम्स 14 महायुग हो गया 994 प्लस ए, 6 छः तो 1,000, 1,000 महायुग, 1,000 महायुग। मैंने कहने का मतलब कि 994 महायुग में जो संधि को जोड़ोगे तो उस 15 जो सतयुग है उसको भी महायुग में बदलना, उसको भी हाँ, महायुग में बदलना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो 6 महायुग हो गए। हम तो नहीं छोड़ू खुला। तो टोटल 1,000 हो गया ना जी। 1,000 महायुग हुआ, माने ये 43,20,000 सौर वर्ष और 1,000 महायुग हो गए, समझ गए? और तो 1,000 महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष होता है, मैं 12,000 महायुग होता है ना जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं 12,000 महायुग कैसे हुआ? मैंने 12,000 महायुग हुआ ना, दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष में एक महायुग में 12,000 दिव्य वर्ष हुआ। हाँ मैंने 12,000 दिव्य वर्ष हुआ ना, एक एक महायुग बराबर 12,000 दिव्य वर्ष है ना जी। सौर वर्ष में तो 43,20,000 हुआ महायुग में, ऐसे ही महायुग में 12, एक महायुग में जो है 12,000 दिव्य वर्ष हुआ है ना जी। दिव्य वर्ष का हमें कैलकुलेशन करेंगे तो 1,000 महायुग में मैंने क्या बोलते हैं 12,000 दिव्य वर्ष हो गया, एक महा मैंने एक महायुग। हाँ, इसका मतलब कि 1,000 महायुग इंटू 12,000 हो गया, मतलब क्या हुआ 144 तो हो गया ना। फिर 12,000 तो 1,000 तो ये तो हो गया 120, 1,000,000,000 1,20,00,000 1,20,00,000 दिव्य वर्ष हो गया, एक कल्प 1,20,00,000 दिव्य वर्ष हुआ एक सृष्टि में, 1,000 महायुग हो गया, महायुग में जब चेंज करेंगे तो, और दिव्य वर्ष में चेंज करेंगे तो 1,20,00,000 हो गया, 20,00,000 दिव्य वर्ष। और वर्ष में करेंगे तो जैसे 1,000 हुआ, 1,000 तो वो 432 हो जाएगा ना फिर वो। हाँ 43,20,000 तो ना 4,32,00,000 वर्ष की सृष्टि होती है, समझ गए? हाँ। और आर्यभट्ट इत्यादि के अनुसार एक कल्प में जो है 1,008 जो है 1,008 महायुग होता है। अच्छा, आर्यभट्ट के अनुसार। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जो है आगे वाले चलिए, 20वें श्लोक। इत्थम युग सहस्रेण, इत्थम युग सहस्रेण ब्रह्म भूत संहार कारक, भूत संहार कारक कल्पो ब्राह्म महाप्रोक्तम, कल्पो ब्राह्म महाप्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती, शर्वरी तस्य तावती। क्या बता रहे हैं कि इत्थम तम युग सहस्रेण माने 1,000 महायुग जी, भूत संहार कारक कल्प, भूत को संहार करने का जो कारक है ना जी, भूत को संहार करने का जो कारण है, मैंने कल्प के बाद अंत में भूत नष्ट हो जाते हैं ना जी, तो युग सहस्रेण भूत संहार कारक कल्प ब्राह्म अह प्रोक्त। हाँ, ब्राह्म का एक दिन ब्रह्म दिन। हाँ, ब्राह्म माने ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा का एक दिन, इसको कहते हैं रूप का अलंकार। चलन क्या जी? रूप का अलंकार। रूप का अलंकार, रूप का अलंकार मतलब है कि परमात्मा का क्या दिन क्या रात। जैसे हम लोग का 24 घंटे में 12 घंटा दिन होता है ना जी, ऐसे परमात्मा का दिन क्या हुआ? एक कल्प। एक कल्प, एक कल्प मने एक सृष्टि। ब्राह्म मने भगवान का दिन है एक कल्प, अभी भगवान का दिन चल रहा है। और ऐसे ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जो है भगवान की रात्रि चलेगी। हाँ, तो वो बाद में वो दिन के अंत में पूरा संहार हो जाएगा भूत का। हाँ, दिन के अंत में वो ये कल्प जो है भूत का, भूत संहार का कारक है ना जी। तो भूत संहार का कारक जो ब्रह्मा का ये दिन है, मैंने परमात्मा का यह दिन कहा गया है। हाँ? तो और ऐसे ही जो है बोलते कल्पो ब्राह्मम अह प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती, उतने ही तावती माने उतने ही, सर्वरी माने उतने ही रात्रि, सर्वरी माने रात्रि। सर्वरी माने क्या होता है जी? रात्रि, रात्रि। ये नया शब्द आ गया सर्वरी का, रात शब्द। तो कल्प का ब्रह्म और उतने ही जो है रात्रि होती है, समझे? जिसमें तो संहार कार का कल्प ब्रह्म प्रोक्तम ब्रह्म का उतनी ही रात्रि। तो कल्प जो है, कल्प जो है माने सृष्टि, कल्प माने सृष्टि, सृष्टि। तो ये जो सृष्टि है 1000 जो महायुग है, उस महायुग का एक कल्प हुआ। तो इस प्रकार युग सहस्त्र न युग शास्त्र के द्वारा 1000 महायुग के द्वारा भूत संहार का कल्प, भूत को संहार करने का जो कल्प है, क्योंकि तो ये कल्प ही तो है ना, नष्ट हो जाएगा तो भूत संहार कारक हो गया ना, भूत को नष्ट करने वाला कल्प ही न हो। अच्छा बताओ, जन्म ही तो भूत संहार कारक, जन्म ही तो व्यक्ति का संहार का कारण है ना जी, जी। नहीं है? हाँ। जन्म न हो तो मृत्यु कहां से? तो संहार का कारक कौन है? जन्म, सृष्टि, कारण सृष्टि। संहार का कारण कौन है? सृष्टि, जन्म, जन्म। अपने समझिए ना, अपने हम और आप लोग जो हैं, हम लोग जो मरेंगे तो मरने का कारण क्या है? जन्म, जन्म, जन्म है ना जी। तो ऐसे सृष्टि के प्रलय का कारण क्या है? सृष्टि का होना, सृष्टि का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, सृष्टि की उत्पत्ति माने सृष्टि। सृष्टि के संहार का जो कारक है, भूत की जो संहार का कारक है वह सृष्टि। जैसे मनुष्य के मृत्यु का कारक क्या है? जन्म, जन्म, जन्म। ऐसे ही भूत के संहार, पूरा भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब कुछ आ गया, पूरे पूरे पूरा ब्रह्मांड आ गया। तो भूत के संहार का कारक है कल्प, कल्प की उत्पत्ति, वो कल्प माने का नाम है ये जो उत्पन्न हुआ है। तो भूत के संहार का कारक जो कल्प है वह ब्रह्मा का दिन है और उसकी उतनी ही रात्रि है। आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न है, अगर मृत्यु का कारण जन्म है तो क्या जन्म का कारण मृत्यु है? जी, अगर मृत्यु का कारण जन्म है तो क्या जन्म का कारण मृत्यु है? जन्म का कारण मृत्यु हाँ है ना, क्योंकि जब ही तक जन्म और मृत्यु होगी परंतु इसमें यह है कि कोई आवश्यक नहीं हो कि मृत्यु जन्म का कारण ही, सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु जन्म का कारण हो सकता है, परंतु जो जिसने असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, उस योग्यता पर चला गया है जो कि अब मोक्ष में ही जाएगा, तब वह मृत्यु जन्म का कारण नहीं हुआ ना, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं। परंतु जो जन्म लेगा वो मरेगा, ये निश्चित बात है। इसलिए यहां पर नहीं कहा, मैंने कोई आवा जन्म भी मृत्यु, जो जन्मता वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है, ये ठीक है। परंतु ये कि मृत्यु जो है जन्म का कारण है, ऐसा यदि कहेंगे तो हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि भाई हम तो उस योग्य के नहीं है कि जो कि उसको मोक्ष को प्राप्त कोशिश कर रहे हैं, मेरिट इत्यादि कर रहे हैं, ईश्वर का ईश्वर ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं तक जाने का, ये जितने आप पढ़ रहे हैं हम जो पढ़ा रहे हैं ये सब यहां तक ले जाने वाले, तो वो जो है हम जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है ये तो मृत्यु भी कारण बन जाएगा जन्म का, और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो मृत्यु जन्म का कारण नहीं। एक तो ये सिद्धांत समझ गया जी। और यदि विस्तृत रूप में लेते हैं, बहुत ही विस्तृत रूप में लेते हैं, तो मृत्यु भी जन्म का कारण बन जाएगा, चाहे जो वह मोक्ष में ही क्यों न गया हुआ। क्योंकि गीता में आप आगे पढ़ेंगे, नौवां अध्याय में जो है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ, हालांकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्याख्या किया हुआ है, परंतु हमें पक्षपात को छोड़ करके और उस सूत्र पर केवल चिंतन करें, श्लोक पर चिंतन करें, तो आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष के बाद भी व्यक्ति जब है आ जाता है। हाँ, वेद का। और एक कथा भी है ना, एक एक ऋषि की कथा बताते कि जो एक छोटे से एक हिरण से उनको ऐसे लगाव हो जाता है, और फिर वो मरते वक्त भी वो हिरण के बारे में सोचते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं एक दूसरा जन्म लेकर हिरण जैसे। वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज हो गया। तो ये हुआ कि मृत्यु के समय जैसा चिंतन व्यक्ति करता है वैसा होता है, वो तो व्यक्ति कहानी से जोड़ दिया आप, कहानी हाँ। से जोड़ मैंने, देखिए सबसे पहले तो तरीके का ऋषि होगा तो वो मृत्यु के समय उसका लगाव हिरण से नहीं होगा, मृत्यु के समय अनासक्त हो जाता है। मने यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि लोक व्यवहार में भी हर चीज सबकी सेवा करो, कुत्ता भी, बिल्ली भी, पति भी, पत्नी भी, सबको की सेवा करो, तो अनासक्त होकर कृष्ण भगवान यही सिखाते हैं ना जी। तो जो व्यक्ति ऋषित्व पद को प्राप्त कर लेगा, ये तो ऋषित्व यदि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, रोचक है, परंतु यदि देखा जाए तो ये ऋषि का अपमान है ये कहानी। क्यों? क्योंकि ऋषित्व को वह प्राप्त ही नहीं कर सकता जो अनासक्त ना हो। आज की बात नहीं कर रहा हूं कि ऋषि किसी को भी कर दिया जाए, हम आज की बात नहीं कर रहे, परंतु वास्तव में जिसको कहा कि मंत्र द्रष्टाया द्रष्टार ऋषयः आप्तः इत्यादि, तो वो जो है उस स्थिति वाले में जो चला जाता है उसको मृत्यु के समय तो वह तो आनंद से जाएगा, उसको जो है वो जानता है कि भाई मैं मरूंगा, ये मरूंगा। और जैसे ऋषियां जी के जीवन में आता है ना घटना, पता है ना घटना, मृत्यु समय की घटना पता है आपको उनकी? हाँ, उनको कुछ तो जहर खिला दिया था। वो तो जहर खिला दिया था नहीं, उसको वो जो जिसने खिलाया उसको भेज दिया था, उसको जिसको खिलाया जिसने खिलाया था उसको वो तो भेज दिया था, उनको बचा दिया, ये अलग चीज है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के समय क्या सीन था उनका, तो पता है? नहीं अच्छा नहीं, नहीं नहीं पता। मृत्यु के समय ये सीन था कि मरने से पहले कितने भी भारत में या बाहर जो भी उनके भक्त थे उन्होंने सबको बुला लिया, और वह जो है मृत्यु से पहले एक जो है गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, उस समय साइंटिस्ट अपने जमाने में क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पंजाब यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में उस समय जो साइंस का ये था, तो वो साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हुए हैं, साइंस के बहुत ऊंचे दर्जे के रहे हुए हैं, और उन्होंने जो साइंस की पुस्तक लिखी विजडम ऑफ द वेदास, उन्होंने लिखी विजडम ऑफ द वेदास साइंस के आधार पर, तो वो अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो वो नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते, ऋषि ज्ञान से प्रभावित थे, परंतु वो आत्मा परमात्मा ये वो, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थे तो मानते ही नहीं थे। तो परंतु उनसे प्रभावित थे, उनके भक्त थे, श्रीदानंद जी के भक्त थे, तो उनको भी बुलाए, सबको मृत्यु से पहले सबको उन्होंने बुलाया कि अब मैं जा रहा हूं आप लोग आ जाओ। तो सब जब इकट्ठे हो गए, एक दूसरे इकट्ठे हो गए दीपावली से पहले, और सबको बोल दिया कि जो है भाई सबको बता दी यहाँ खड़े रहो यहाँ रहो, मतलब सब जगह खड़ा कर दिया, और गुरु दत्त को बोल दिया कि जो है तुम जो है गेट के पास रहो, खिड़की के पास, मतलब गेट के पास रहो बाहर। तो उसमें जो है उस समय बोलते हुए मैंने पहले 8 मंत्र बोले दीपावली के दिन, और उस मरने से पहले, और मंत्र बोल करके फिर ये वाक्य बोले थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, तूने जो कार्य किया, तुमने जो लीला किया ये तुम्हारी ही लीला थी, तुमने अच्छी लीला की, और तेरी इच्छा पूर्ण हो, भगवान से कहा हे भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो, और ये कह करके प्राण निकाल के फिर जो है गिर पड़े, मतलब बैठे ही थे फिर ये हो गए। उसके बाद जो है फिर उनका, उन्होंने मरते से पहले बता दिया था कि मेरा जो है स्टैचू नहीं बनाना, मेरा जो है क्या बोलते हैं कि मेरे जो अस्थि को जो है खेत में जो है राख है खेत में फैला देना, इत्यादि इत्यादि परोपकार में सभा भी जाना है। तो इस तरीके से तो उनकी जो मृत्यु थी, तो मृत्यु अब जैसे मान लीजिए ऐसे जो व्यक्ति है खुद जानता है, क्योंकि उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया था, पंत वो खुद जानते हैं कि मुझे कब मरना है और कैसे मरना है, सबको सामने रख करके सबके सामने में इस तरीके की जो स्थिति को जो देखा गुरु विद्यार्थी बोला कि ये एक मैंने ये क्या मैंने अजीब लगा, विद्यार्थी थे उसको अजीब लगा कि ये क्या शक्ति है, क्या चीज है कि सबको बुलाया, सबको फिर एकदम और सबके सामने में प्राणायाम किया, प्राण को छोड़ा और फिर जो इस तरीके का हुआ, क्या है वो, कुछ न कुछ तो है। तो उनके मृत्यु का जो दृश्य था उसको देख करके चेंज हो गए गुरुदत्त विद्यार्थी, और उसके बाद इतना काम किया, इतना काम किया, जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, उनको उतने समय में ही उतना काम किए जितना कोई नहीं कर सकता, बहुत काम किया। तो कहने का अभिप्राय है कि मैं ये जो कहना चाह रहा हूं, जो भी ऋषित्व को ऋषि दयानंद जी तो इतने हम्बलनेस थे, उनसे जब कहा, जिसने भी कहा, एक केशव चंद सेन का नाम सुने नहीं सुने, केशव चंद सेन उस समय के जो है ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज के बहुत बड़े मतलब ये थे थे, और वो विद्वान ही ऐसे थे, मने उनकी प्रतिष्ठा जैसे वर्तमान समय में अभी हम जैसे जिस रूप में स्वामी रामदेव जी को जानते हैं, जिस रूप में हम जो है क्या बोलते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी को जानते हैं, या जिस रूप में प्रतिष्ठा है, इसी रूप में वो इतने बड़े विद्वान थे और इतने ये थे कि उनकी प्रतिष्ठा थी बंगाल में, विशेष रूप से बंगाल के थे। तो उन्होंने कहा, केशव चंद्र सेन जी ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, सबसे पहले ऋषि उन्हीं ने कहा, सबसे पहला ऋषि संज्ञा जो है केशव चंद्र सेन, वो ब्रह्म समाज के थे, आर्य समाज ही नहीं थे। तो वो जो है उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप ऋषि हैं, तो उस समय ऋषि जी कहते हैं हंसते हुए बोलते हैं कि आप हमें ऋषि बोलते हो, यदि आज ऋषियों का जमाना हो, ऐसा उन्होंने कहा, यदि आज ऋषि का जमाना तो समाप्त हो गया, आज यदि ऋषियों का जमाना हो तो ऋषियों के जमाने के समय में मैं तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप सोच सकते हैं कि क्या ऋषि हुआ करते थे, यदि अपने आप को ऋषि दयानंद जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उनके दृष्टि में ऋषि क्या थे, ऋषि किसको कहते हैं। अपने आप को जब इतने इस तरीके से बता रहे हैं कि यदि हम ऋषियों के जमाने में होते तो इस प्रकार का होता, तो आप सोच सकते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी और महर्षि जैमिनी और गौतम और महर्षि कपिल और क्या बोलते हैं ब्रह्मा इत्यादि क्या था क्या होगा। तो यदि ऋषि इस प्रकार के होते हैं और उनके लिए ये कहना कि मृत्यु के समय कि ऐसा हुआ और इस तरीके से फिर अंतिम में जो है हिरण का ही ध्यान हुआ तो फिर जन्म लेना पड़ा, ये बताओ ऋषि का मान है कि अपमान है। अपमान है, बोलिए या बताइए ऋषि का मान है या अपमान है। अपमान है, बहुत बड़ा अपमान। वैसे ही अपमान है जैसे कि यदि आप किसी राजा को भिखारी बना दो। जैसे कृष्ण को हम क्या करते हैं जी, कृष्ण को राम को जो इतना बड़ा राजा थे उसको हम क्या करते हैं, मूर्ति बना करके उस राजा की मूर्ति बना करके उनके सामने पैसे चढ़वाते हैं उनके सामने। चलो कितने जगह आपने देखा होगा, हमने तो देखा हुआ कि ऐसे हाथ राम का मूर्ति है कृष्ण का मूर्ति है और ऐसे करके हाथ बनाए हुए हैं और उसमें लोग पैसा डालते हैं। बताओ ये राम का अपमान है कि सम्मान है। कृष्ण का अपमान दिखने में तो लगता है मोटे तौर पर सोचा जाए कि ओ भगवान है चलो भगवान को पैसा चढ़ा देते हैं या इस तरीके की बात होती है, परंतु सूक्ष्मता से देखें यदि बुद्धिमानी से देखें जिस भगवान ने जिस बुद्धि को उपयोग करने की बात कही है तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा अपमान है ऋषियों का। जिन्होंने भी ये कहानी बनाया है वह ऋषियों का अपमान किया है ना कि सम्मान किया है। इस बात से आप कितने सहमत हैं हमसे? मेरे ख्याल से जो लोग ने वो कहानी बनाए वो लोग को पता नहीं ऋषि क्या है। ऐसा भी हो सकता है और दूसरा ऋषि क्या है वो भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस युग में ये सब बनाया गया जिस युग में ये सब ये तो पुराण की कथा है ना जी। पता नहीं मुझे पता नहीं ये पुराण की कथा है तो ये पुराण की कथा है भागवत पुराण इत्यादि की कथा है सब की कथा है तो ये तो भागवत पुराण इत्यादि कथा तो आज की है महर्षि वेद व्यास की नहीं है। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आर्य धर्म को हिंदुत्व को कैसे समाप्त किया जाए कैसे इसको नीचे से नीचे दिखाया जाए तो कुछ जो है संस्कृत जानने वाले व्यक्ति कुछ जो है ऐसा जैसे है ना कि अपने जमाने में जैसे कि मैक्स मुलर इत्यादि ग्रिग इत्यादि अच्छे संस्कृत के विद्वान हुए हैं तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति होंगे जो कि इसको मैंने कैसे हटाया जाए वो संस्कृत जानते होंगे और श्लोक इत्यादि बना करके वेद व्यास के नाम से करके ऐसा कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है दोनों तरीके से हो सकता है, परंतु तो किसी भी तरह जो यदि नहीं जानते हैं उसने किया तो बहुत बड़ा पाप किया और वही समाज में इस तरीके से प्रतिष्ठित है तब भी ऋषि का अपमान है और यदि जान बूझ करके किया तब भी मतलब जो है पाप है ऋषि के लिए जो है अपमान का ये बात है। परंतु व्यक्ति नहीं समझ पाता, व्यक्ति समझता है कुत्ता भी तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ये भी मैंने क्या क्या उत्पटांग क्या मतलब ये किया। आचार्य जी आप ये बताना शुरू किए कि ऐसे जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करते वो भी उनके लिए भी मरण मृत्यु जन का कारण हो सकता है, आप इस पे बता रहे थे। इस पर बता रहा था मैं, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है मैं ये कह रहा था कि मृत्यु जन्म का कारण है उसके लिए भी यदि उस ज्यादा उस दृष्टि से सोचे लंबी आयु तक जो है उसकी सोचे तो वेद में और गीता में भी क्योंकि अभी नवम में पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और वेद में तो है वैदिक सिद्धांत है कि जब 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है तब तक जीव जो है मोक्ष में विचरण करता है और उसके लिए कहा है कि न पुनरागमन मने न पुनरागमनम भवति मने उसका पुनः आगमन नहीं होता, मैंने 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति श्री प्रलय होता तब तक वह नहीं आता है, उसके बाद जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है सामान्य रहता तो फिर सृष्टि में आ जाता है, फिर जन्म में आ जाता है। तो उस दृष्टि से जब देखेंगे उतने तक यदि हम जाते हैं तब फिर जो है जन्म भी मृत्यु, मतलब मृत्यु भी जन्म का कारण बन जाएगा, क्योंकि मरा मोक्ष में गया इतने वर्ष तक रहा उसके बाद जो है पुण्य क्षीण हुआ तो फिर आ गया। मैंने जितना हम पुण्य अधिक बढ़ाएंगे उतना ही तो हम बढ़ाते बढ़ाते इस स्थिति में कर दिया कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो कितना भी बड़ा योगी होगा तो पाप कुछ ना कुछ तो पाप होगा ही, होगा कि नहीं होगा जी? हाँ। होगा ना, यदि रास्ते में चलते हैं पैर से जो है ये मतलब ये मर जाए वो भी तो पाप है। यदि इस तरीके की बात है, मान लीजिए हम हवन करते हैं तो एक नया में सुनने में आया है, हालांकि जो ज्यादा पढ़ते पढ़ते बुद्धि भी खराब हो जाती है व्यक्ति की, तो नास्तिक भी बन जाता है जब यदि उसके पास आध्यात्मिकता ना हो तो ऐसा भी है कि एक जो हम लकड़ी जलाते हैं और उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसमें बहुत सारे जो कीड़े हैं अपना घर बनाया हुआ रहता है जो कि हमें दिखता नहीं, लगता कि साफ है, तो वो अग्नि में डालते हैं तो मर जाता है ना जी, तो उससे भी पाप होता है। तो इत्यादि जो भी पाप है, परंतु पाप तो होता ही है। अब हम पुण्य करते करते करते करते पुण्य भी है पाप भी, तो पुण्य करते करते इतना पुण्य हमारा हो गया, इतना पुण्य हो गया कि वह पाप जो है उसमें छोटा हो गया, वह जो छोटा हो गया तो इतना जो पुण्य हुआ उस पुण्य के चलते हमें फिर मोक्ष मिल गया। अब वो जो पाप तो था ही, क्योंकि तो अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर विश्वास, पाप का भी तो फल भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा, जैसा अच्छा और बुरा कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। तो वह जो पुण्य इतना किया और वो भोग लिया हुआ तो पाप तो रह गया ना जी, वो पाप पुण्य का जो थोड़ा सा तो फिर जन्म आ गया, ले लिया। तो इस तरीके से उस रूप में यदि देखेंगे तो फिर जो है मृत्यु भी जन्म का कारण बन जाएगा। यदि हम अपने दृष्टि से देखते हैं तब मृत्यु जन्म का कारण नहीं बनेगा, जन्म जो है मृत्यु का ठीक है, ये समझे? ऐसे भूत संहार कारक है, कल्प सृष्टि जो जन्म है ये भूत के संहार का कारक है, परंतु भूत जो संहार हो गया, भूत जो नष्ट हो गया तो फिर बना भी ना, भूत संहार कारण बन गया कि नहीं सृष्टि का? क्योंकि अनादि दो प्रकार से होता है, तो पता है कि नहीं? अनादि दो तरीके का होता है, अनादि कितने तरीके, आगे आएगा भाषा में इसके बाद जो आएगा, या हमने पढ़ा दिया हुआ है पहले, बता दिया हुआ है, पढ़ा दिया हुआ है आपको कि अनादि दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अनादि है जी? दो, एक है प्रवाह से अनादि, हाँ, हाँ, और एक है स्वरूप से अनादि, याद है ना? हाँ। प्रवाह से अनादि तो ये हुआ कि जैसे कि एक रिवर में अब जल का प्रवाह चल रहा है, करंट चल रहा है और तो कंटिन्यूटी है, ऐसे ही सृष्टि बना बिगड़ा बना बिगड़ा बना, ये तो प्रवाह से है। और स्वरूप से ईश्वर जी प्रकृति अनादि है, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। जी नहीं समझे जी? हाँ समझा। हाँ, तो ये तीनों स्वरूप से अनादि है, तीनों स्वरूप स्वरूप से अनादि, और सृष्टि और जीव का कर्म, जीव का कर्म और ये सृष्टि, ये जो बनी हुई सृष्टि, ये प्रवाह से अनादि, समझे जी? जी। तो जीव का कर्म जो प्रवाह से अनादि है तो जो मोक्ष लेगा तो फिर जन्म तो लेगा ही ना जी, या किसी भी रूप। तो न पुनरागमन सृष्टि में जन्म ले मोक्ष के बाद नहीं आता है, उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि कभी भी नहीं आता है, इस रूप में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, आया है वो मीमांसा के संख्या में आया है कि पूरे जीवन गृहस्थ, मैंने कुछ उसमें गृहस्थी की, मैंने कोई भी जगह ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इत्यादि संन्यास, तो हर आश्रम का अपना पूरा होता है, उस रूप में भी हम पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा, तो पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा का मतलब क्या हुआ जी? पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा और फिर अभी देख रहा हूं कि गृहस्थी में है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए इसका वापस बताइए। पूरे समय से पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा और अभी सामने के संबंध में कह रहे हैं कि वो पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा, परंतु देख रहे हैं कि उसके बाल बच्चे गृहस्थी है। तो क्या इसका उत्तर हुआ, क्या इसका इसकी संगति कैसी लगेगी? यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में जब ही था तभी वो पूरे पूरे पूरे पूरे समय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम का जो काल है उस काल में वह पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा। ऐसे पुनः लौट करके नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ मोक्ष के बाद? बोलिए वापस बताइए कि जब तक वो आश्रम धर्म का पालन पूरी तरह, मोक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा, पूरे समय तक गृहस्थी रहा इत्यादि, तो पूरे समय तक ब्रह्मचारी रहा का मतलब कि ब्रह्मचर्य का जो काल है उसमें पूरे समय तक रहा, उससे पहले उसने विवाह नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि मोक्ष के बाद वापस नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? मतलब मोक्ष प्राप्त होने के बाद वो तुरंत ही वापस नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि मोक्ष का जो काल है उसके बीच के पुनः वापस नहीं आता। हाँ, लेकिन उसके बाद वाली सृष्टि जो आप 36,000 समझे जी? जी, तो इसको समझना चाहिए, ये गंभीर विषय है, सामान्य व्यक्ति इसी को नहीं समझ सकता मोटे मोटे में। तो यहाँ पर ये चला था कि भूत संहार कारकों पे इतना चला था, तो जैसे जन्म मृत्यु का कारण है, मृत्यु जन्म का कारण है, ऐसे भूत का को संहार करने का जो कारण कल्प है, संहार कारक जो कल्प है, ये ब्रह्मा का दिन है, माने परमात्मा का दिन है, ये अलंकार रूप में है ना जी, ये अलंकार, इसको रूप का अलंकार करते हैं, ये दिन इसलिए है कि इसमें सृष्टि है। और सर्वरी तस्य तावती, और उस परमात्मा का उतने ही सर्वरी है, रात्रि है, मतलब उतने काल का ही रात्रि है। समझ गए? तो अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि 4,32,00,000 वर्ष की सृष्टि होती है 100 वर्ष में, और 1,20,000 हो, 20,00,000 करोड़ 20 लाख दिव्य वर्ष में, 1,20,000,000 दिव्य वर्ष में हुआ, और 1,000 महायुग में, महायुग में 1,000 हो गया, दिव्य वर्ष में 1,20,00,000 1,20,00,000 हो गया, और 4 वर्ष में 4,32,00,000 इतना हमने आपको पता। समझे जी? जी। अब उसके बाद आगे जो चलेगा, और पढ़ाऊं कि रहने दूं? अभी हो, समय हो, अच्छा ये अभी रहने दे। तो अब इसके आगे जो पढ़ाई होगी, पढ़ाई ये होगी कि ये जिस समय ये लिखा गया, जिस समय ये था, जो है था ना जी, ये पीछे जो आया ना कि कौन था वो का जो एक मयासुर जो था, मयासुर मय नामक जो असुर, तो मैं नामक जो असुर था या मैं नामक जो देवता था, ऐसा भी कह सकते हैं ना जी, मैं नामक महासुर ऐसा महासुर था मैं नामक जो महासुर था उसको असुर कहते हैं, तो महासुर था, तो मैं नामक जो महासुर था माने महान सासु सुर महासुर, ऐसा भी कहा ना जी, जैसे महादेव महान सासु देव स्थिति महादेव, तो ऐसे महान सासु स्थिति महासुर, जो महान देवता था, विद्वान था, अन्य चीज का विद्वान था परंतु उसका विद्वान नहीं था, नहीं था। तो वो जो है जब ज्योतिष पढ़ने की इच्छा हुई और इस तरीके से हुआ, तो जिस समय ये कहा गया उस समय का बताया गया, उस समय से काल को जोड़ेंगे अभी तक पता चलेगा भी कितना काल, ठीक है, उस समय तक कितना काल था, और उसके बाद जोड़ते जाए जोड़ते जाए तो समझ में आ जाएगा, तो आगे 21-22 अभी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए मंत्र पाठ, कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं।